الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ کریم ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ کامیابی اور عروج ملنے کے بعد ناکامی اور پستی سے محفوظ فرما. اے اللہ وسعت ملنے کے بعد تنگی سے محفوظ فرما. مولا کریم صحت ملنے کے بعد بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ کی رحمتیں مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو آپ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتارا ہے. یا اللہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا یا اللہ ان سارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ کریم جتنے احباب خواتین تشریف فرمائے حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اور اس کے بدلے میں یا اللہ اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنی پہچان ہمیں نصیب فرما. یا اللہ کریم جو بھی حاجات ہیں سب کے حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. سب کے مشکلات کو آسان فرما. اللہ سب کی پریشانیاں حل فرما. اے اللہ جو قرضدار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہت سارے بھائی اس مجمع میں ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جسے آپ اچھی طرح یا اللہ جانتے ہیں کہ ان کا اوروں کے اوپر پیسہ ہے اور وہ مجبور ہیں، لوگ ان سے مانگ رہے ہیں، وہاں سے مل نہیں رہا، درمیان میں بیچارے تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. یا اللہ آپ کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایسے جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کے اس مشکل کو آسان فرما. جن جن بھائیوں کا جن لوگوں کے پاس قرض ہے حق ہے یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما اور حقدار کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, صحت درستی عطا فرما. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو متعلقین دنیا سے ہمارے جا چکے ہیں سارے ایمان والوں کی مسلمانوں کی مغفرت تامہ فرما. اور یا اللہ جو ہمارے بڑے زندہ ہیں صحت عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم قائم فرما. اور جس طرح اپنے بڑوں کا حق خدمت ہے یا اللہ ان کا اسی طرح سے خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ کریم جو نوجوان بچے بچیاں گھروں میں ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مقرر فرما. اور جو بچیاں اپنے گھروں کو جا چکی ہیں یا اللہ ان کے گھر آباد فرما. اور بلکہ کے کچھ اختلافات ہو ناچاکیاں ہو یا اللہ اس سے محبتوں میں الفتوں میں تبدیل فرما. یا اللہ کریم ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ جو نگران مقرر کیے گئے ہیں یا اللہ انہیں صحیح فیصلے کرنے کی بھی اور نافذ کروانے کی بھی توفیق عطا فرما, غلط مصلحت کے شکار ہونے سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں سب مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال کی حفاظت بھی فرما. اور یا اللہ سب کی مدد اور نصرت بھی فرما, مساجد مدارس دینی مراکز اور اسلامی خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما, ان میں پڑھنے پڑھانے والے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے یہ چلانے والے ان سب کی بھی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کریم یہ کراچی کا اجتماع ہے اس کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اور پھر خاص طور پر شہر کراچی کے لیے امن کا گہوارہ اور سبب ہدایت یا اللہ اس کو بنا. جو بھی احباب اس میں شرکت کر چکے ہیں اور کل جا چکے ہیں اور آج بھی بہت سارے جائیں گے سب جانے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما. اور یا اللہ سب کو ہدایت کی عظیم نعمت سے مالا مال فرما. اور یا اللہ بہت سارے علاقوں میں بارش کی ضرورت ہے, دعاؤں کی درخواست کی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے خیر اور رحمت والی بابرکت بارش برسا. یا اللہ خیر رحمت والی بابرکت بارش برسا. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھے مولا وہ بھی ہم سب کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.